sam, ružan sam, celu prošlu noć. Kako ruke pružaš mi i zoveš u pomoć. Kako mi te odvode neki ljudi zli. I kako je svuda mrak i put se ne vidi, ne vidi, ne vidi. Biću ti zvezda vodilja, sve dokle smo zajedno, biće lakše sve. I niko nikad neće moći da mi te oduzme. I ako mi te uzme rat, ako nas mržnja ikad rastavi, ne boj se, samo mi kraj sebe mesto u robu napravi. I ako mi te uzme Bog, ako nas nebo ikad rastavi, ne boj se, samo mi kraj sebe mesto na nebu napravi. Sanjala sam ružan san celu prošlu noć. Kako ruke pružaš mi i zoveš u pomoć. Ne boj se, samo mi kraj sebe mesto u robu napravi. I ako mi te uzme Bog, ako nas nebo ikad rastavi, ne boj se, samo mi kraj sebe mesto na nebu napravi.